ये सुनकर अनिरुद्ध ने गाड़ी रोक दी और इस बार हल्का सा पलटकर गुस्से में बोला, लिसन अभिमान, मैंने आराध्या पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। मैंने उसे कहा है कि अगर वो तेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है तो खुशी खुशी गुजार ले, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। मैं भी जानता हूँ कि वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुझे अपनी गलतियां रियलाइज हो चुकी है। मुझे बीच में मत घसीट, समझ आई? एक और बार तूने खिचड़ी का या आराध्या का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए चुपचाप बैठा रहे। आया बड़ा खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी ना हो गई, जाने क्या ही हो गया। इतना कहकर अनिरुद्ध ने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर ली और थोड़ी देर में दोनों ही कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरे, उन्होंने देखा तो मजदूर पूरी लगन से काम कर रहे थे। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और तभी ठेकेदार उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, साहब पिछली बात को भूल जाइए और मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सच कहता हूँ साहब। अभिमान बोला, ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने काम में ध्यान लगाओ। इतना कहकर अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ही कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर चले गए और वहाँ के काम को देखने लगे और कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे। वहीं युग अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ सीढ़ियों की तरफ ही देख रहा था। उसे इंतजार था कि कब गरिमा ऊपर आए और कब वो उससे फिर से पार्टी में जाने की बात कहे, लेकिन अभी तक गरिमा आई नहीं थी। युग ने टाइम देखा और बोला, यार अब तक तो आ जाना चाहिए था, आई नहीं, उसे क्या मेरे नाराज होने से फर्क नहीं पड़ता? फिर वो खुद से ही बोला, अरे फर्क क्यों पड़ेगा, तू उसका दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, भाई है, रिश्तेदार है क्या तू जो उसे फर्क पड़ेगा? उसे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो खुद से ही बोला, नहीं नहीं फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, इतने दिनों से उसके घर में रह रहा हूँ, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है, वो टाइम से खाना लेकर आती है। और तभी उसने गरिमा को आते हुए देखा। युग जल्दी से अपने कमरे में जाकर आलती पालती मारकर बैठ गया और उसने अपना मुंह बना लिया जैसे वो गरिमा से कितना नाराज हो। वहीं गरिमा अब तक युग के कमरे के बाहर आ चुकी थी। कुछ देर वो कमरे के बाहर ही खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर अंदर चली गई। उसने युग को देखा और युग ने गरिमा को देखकर कहा, मुझे नहीं खाना, खाना लेकर ऊपर ही नहीं आना था, अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर युग ने अपना मुंह फेर लिया। गरिमा ने खाना टेबल पर रखा और बोली, आप समझते क्यों नहीं, अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं कैसे समझाऊं आपको? युग बोला, मैं कह रहा हूँ ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यकीन मानो, थोड़ा तो यकीन करो मेरे ऊपर। अरे शाम को जाएंगे 8 बजे और सुबह 5 बजे से पहले आ जाएंगे। गरिमा बोली, 8 बजे कैसे जा सकते हैं, 9 बजे तो मामा मामी खाना ही खाते हैं और उसके बाद किचन का काम, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप चले जाइए ना। युग बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। और तभी युग का फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन गरिमा की तरफ दिखाते हुए कहा, ये देखो मेरा भाई है देव, इन्हीं की बीवी का जन्मदिन है, सुबह से कई बार कॉल कर चुका है और तुम्हें पता है मैंने बस एक बार बताया कि यहाँ एक गरिमा नाम की लड़की रहती है और भाई ने कहा है कि उसे भी लेकर आ, अब बताओ मैं क्या करूँ? एक काम करो, तुम ही मना कर दो, मैं नहीं आ रही। इतना कहकर उसने गरिमा के हाथ में फोन रख दिया। गरिमा एक बार फोन को देखती और एक बार युग को, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर वो बोली, भला मैं आपके भाई से क्या बात करूंगी? युग बोला, क्या बात करूंगी मतलब, अरे सीधा सीधा बोल दो ना कि तुम नहीं आओगी भाभी की बर्थडे पार्टी में। गरिमा ने फिर से फोन युग के हाथ में रखकर कहा, मैं नहीं बोल सकती, ऐसे कैसे बात करूं? युग वापस से फोन गरिमा के हाथ में रखकर बोला, जैसे अपने भाई से करती हो ना वैसे ही करो। इतना कहकर उसने गरिमा के हाथ में पकड़े हुए ही फोन रिसीव कर लिया और स्पीकर पर डाल दिया। और तभी देव बोला, ओ कुत्ते, इतनी देर लगती है क्या फोन उठाने में? गरिमा ये सब सुनकर हैरान हो गई, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने युग को बोलने का इशारा किया तो युग ने तो सीधा मना कर दिया। गरिमा धीरे से बोली, मैं गरिमा बोल रही हूँ। गरिमा की आवाज सुनकर देव बोला, गरिमा तुम वही हो ना जो उस घर में रहती हो? गरिमा बोली, जी हाँ, आप कौन? देव बताने ही वाला था कि वो उस दिन आया था, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गया और बोला, मैं देव, युग का भाई, मेरी बीवी का बर्थडे है, तुम भी आ जाओ ना, सबसे मिल लेना। गरिमा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन भैया मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप अपने भाई को समझाइए ना, वो आ जाएंगे। देव बोला, देखो अगर तुम आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी तुमने अभी मुझे भाई बोला ना, तो क्या अपने भाई की बात नहीं मानोगी? गरिमा उदास मन से बोली, भैया ये तो आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहाँ आप लोग और कहाँ मैं? देव बोला, ये सब किताबी बातें हैं, फिलहाल तो तुम मेरे भाई की दोस्त हो और अब तुमने मुझे भैया बोल दिया तो मेरी बहन हो गई, उस नाते से आ जाओ प्लीज, तुम कहो तो मैं गाड़ी भेज देता हूँ। गरिमा ने एक नजर युग को देखा। युग ने गरिमा के हाथ से फोन लिया, स्पीकर बंद किया और बोला, बस भाई हो गया आपका काम, मैं अपने आप ले आऊंगा। इतना कहकर उसने फोन कट किया और गरिमा को देखकर बोला, अब तो जाना ही पड़ेगा। गरिमा उदास होकर बोली, आप समझते नहीं, मेरे पास ड्रेस भी नहीं है। युग ने अगले ही पल अपना कबर्ड खोला और उसमें से एक ड्रेस निकालकर गरिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ड्रेस ये रही। गरिमा ने ड्रेस को देखते हुए हैरानी से कहा, ये आपने कब ली? युग बोला, अरे बहुत पहले ले ली थी। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई? गरिमा उस ड्रेस को देख रही थी, आज से पहले उसने ऐसी ड्रेस कभी नहीं देखी थी। फिर उसने युग को देखकर कहा, ड्रेस तो बहुत सुंदर है लेकिन मैं आपसे ड्रेस नहीं ले सकती। युग ने अपना सिर दीवार पे मारते हुए कहा, प्लीज प्लीज अब खुददारी वाला लेक्चर मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज। इतना कहकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो बोली, अच्छा तो ये बताओ हम जाएंगे कैसे? देखो अगर मामा मामी को पता चल गया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। युग बोला, अरे नहीं आएगी शामत, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे मामा मामी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस कल तुम ये ड्रेस पहनकर रेडी हो जाना, फिर हम पार्टी में चलेंगे और यकीन मानो तो इतनी अच्छी पार्टी होगी कि तुम उस पार्टी को कभी भूल ही नहीं पाओगी। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बोली, अच्छा अब आप खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो ड्रेस को लेकर जाने लगी, लेकिन कुछ सोचकर वापस आई और उस ड्रेस को वहीं बेड पर रखते हुए बोली, इसे आप ही रखिए, जब चाहेंगे मैं तब ले लूंगी, अगर मामी ने कमरे में देख लिया तो गुस्सा करेंगी। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, बस तुम जाने के लिए तैयार हो गई यही बहुत है, अब अगर तुम अपने बर्तन भी मंजवाओगी तो मैं मांझ दूंगा। गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वो बोली, नहीं नहीं बर्तन क्यों मंजवाऊंगी, चलिए अब आप खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में बर्तन ले जाऊंगी। इतना कहकर गरिमा वहां से चली गई। उसके जाते ही युग नाचने लगा। फाइनली उसने गरिमा को जैसे तैसे करके मना ही लिया था। वहीं गरिमा भी सीढ़ियों से उतरती हुई खुद में ही खुश हो रही थी। ना जाने कितने सालों बाद वो कहीं बाहर जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ही लिफ्ट में थे। दोनों घर आ चुके थे और बहुत थके हुए थे। फिर वो कॉरिडोर से होते हुए अपने अपने फ्लैट की तरफ जाने लगे। अभिमान ने अपने फ्लैट के दरवाजे को छुआ ही था कि वो पलट कर बोला, मेरी खिचड़ी। अनिरुद्ध ने तो अपने सिर को दो बार दरवाजे पर पटक लिया और फिर इरिटेट होता हुआ बोला, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, भेजता हूँ। अभिमान अनिरुद्ध के पास आता हुआ बोला, नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं आज तुम्हारे घर पर ही खिचड़ी खा लूंगा। इतना कहकर अभिमान तो फ्लैट के अंदर चला गया। वहीं अनिरुद्ध उसे जाते हुए देख रहा था, फिर बोला, एक मौका नहीं छोड़ता आराध्या से मिलने का। वहीं अभिमान अंदर आया और सिटिंग एरिया में बैठ गया और फिर जान पूछ कर थकी हुई आवाज में बोला, आराध्या गिलहरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर आराध्या जो कि कमरे में थी जल्दी से बाहर आई और वो आकर अभिमान का टेम्परेचर चेक करने लगी। वो बोली, ठीक तो है, बुखार तो उतर गया। अभिमान ने आराध्या की मासूमियत का फायदा उठाते हुए अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट दिए और आंखें बंद करके बोला, हाँ लेकिन बहुत थकावट हो रही है, प्लीज तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। आराध्या वहीं सोफे पर बैठ गई और अभिमान वहीं सोफे पर आराध्या की गोद में सिर रखकर लेट गया। आराध्या अभिमान के बालों को सहलाने लगी। अनिरुद्ध अभिमान की नौटंकी देख रहा था। अभिमान ने एक आंख खोलकर अनिरुद्ध को देखा और फिर उसे फ्लाइंग किस कर दी। अनिरुद्ध को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन फिर वो दांत पीस कर रह गया। और तभी डैनी और वंदना कमरे से निकलकर बाहर आए। डैनी ने आराध्या और अभिमान को देखकर कहा, क्या हुआ अभिमान, तबीयत ठीक नहीं है? अभिमान ने एक नजर डैनी को देखा और फिर बहुत ही उदासी भरी आवाज में कहा, नहीं पापा बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। आराध्या गुस्से में बोली, मैंने खिचड़ी बनाई थी वो खाई थी ना, उसके बाद दवाई ले ली थी ना। ये सुनकर तो अभिमान बच्चा सा मुंह बनाकर बोला, खिचड़ी तो तुम्हारा भाई खा गया। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध बोला, आराध्या मैंने तेरे पतिदेव की खिचड़ी खा तो ली लेकिन आज पूरा दिन इसने जो मुझे ताने मारे ना खिचड़ी को लेकर, बस पूछो ही मत, इसे ना खिचड़ी बनाकर खिला दे नहीं तो ये आने वाले कई दिन तक खिचड़ी खिचड़ी करता रहेगा। इतना कहकर अनिरुद्ध गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही आराध्या ने अभिमान के सिर को सहलाते हुए कहा, भाई की बातों का बुरा मत मानना, चलो मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, तब तक तुम भी मुंह हाथ धो लो। अभिमान उठकर बैठ गया और बोला, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है लेकिन तुम कहती हो तो फ्रेश हो जाता हूँ, पर मैं अपने फ्लैट में नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ डर लगता है। ये सुनकर आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोली, अभिमान रघुवंशी द ग्रेट बिजनेसमैन को डर लगता है? अभिमान ने बच्चों सा मुंह बनाकर हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ सच्ची में डर लगता है लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर अभिमान उठा और एक कदम ही आगे बढ़ा कि तभी आराध्या ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, बस बस ज्यादा नौटंकी मत करो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। अभिमान सीधा आराध्या के कमरे में चला गया और कमरे में आते ही नाचने लगा। फिर उसने खुद को मिरर में देखकर कहा, क्या क्या करना पड़ता है प्यार में। फिर वो सीधा फ्रेश हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया और सीधा आराध्या के बेड पर लेट गया। वहीं आराध्या ने अभिमान के लिए खिचड़ी बना ली थी। फिर वो वंदना को देखकर बोली, माँ आप सभी खिचड़ी खा लेंगे? वंदना ने कहा, हाँ सभी खा लेंगे, वैसे भी तुम्हारे पापा का पेट खराब है। उसने खिचड़ी एक प्लेट में सर्व की और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, भाई आ जाओ। अनिरुद्ध कुर्ते की बाजू फोल्ड करता हुआ बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर बैठता हुआ बोला, आखिर उसके लिए खिचड़ी बना ही दी। आराध्या बोली, हाँ भाई बना दी। अनिरुद्ध बोला, तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर अपने हाथों से खिला भी दो। लेकिन आराध्या नहीं गई, वहीं खड़ी रही। अनिरुद्ध ने आराध्या को सवाल भरी नजरों से देखा तो आराध्या बोली, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए तो आप प्यार से बात कर ही सकते हो, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब थी। अनिरुद्ध अपनी खिचड़ी खाता हुआ बोला, जानता हूँ, अब जाओ चली जाओ उसके पास, मैंने कोई तुम पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तुम उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्या सच में अनिरुद्ध ने अभिमान को माफ कर दिया?